और कहो कि हक आन पहुंचा और बातिल मिट गया, और यकीनन बातिल ऐसी ही चीज़ है जो मिटने वाली है।